aile ilişkilerini gösteriyor. Aile ilişkilerini etkileyen temel sorunlardan bahsedeceğim sizlere. Bana ulaşmak isterseniz de mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Ayrıca da Facebook sayfasından Hayatın Pusulasını beğenebilirsiniz. Ne demiştik? Haftanın ilk iş gününden demiştik ve umuyorum ki haftanız güzel geçer. Diliyorum ki haftanız mutlu haberlerle, müjdeli haberlerle geçer. Ve başlayalım isterseniz programımıza. Aile ilişkilerini etkileyen temel problemler demiştim. Bunlardan bir tanesi evlilik öncesi yaşananların kaşınması. Şuna demek gerekiyor ki geçmişten çok geleceği düşünmeliyiz ve çünkü bundan sonra orada yaşayacağız. Her evli çiftin evlilik öncesi yaşadıkları farklı. Evlilik öncesi sözlülük veya nişanlılık olarak adlandırılan süreçte birçok çift farklı sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle ailelerin damat ya da gelin adayının ailesinden birçok istek ve beklentileri olmakta. Özellikle bizim ülkemizde bu çok fazla yaygın. En eğitimli ve kültürlüsünden daha az eğitimli ve kültürlüsüne kadar hemen her aile çocuklarına eş olacak kişinin ailesinden çoğunlukla maddi isteklerde de bulunmakta. Bu isteklerin ve beklentilerin ailelerin imkan ve gücünün üzerinde olması nedeniyle de daha evlenmeden önce bazı sorunlar yaşanmakta. Bazen ilişkilerde tamiri mümkün olmayan hasarlar oluşturmaktadır değerli dinleyiciler. Bunların sonucunda da eşlerin aileleri birbirlerine sadece kırılmakla kalmayıp bazen aralarında ciddi biçimde tartışmalar olmakta ve hatta kavga düzeyinde çatışmalar yaşanmakta. İsterseniz burada bir nokta verelim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de programımızı kaçırmamış olur böylece. Biz de bir kahve arası vermiş olalım. Sırada Rana Selçuk Alagöz var. 70'li yıllardan Ateşte Bacayı Sarmış diyor. Tutulur mu onun elleri? Belki de affeder unuturdum hepsini. Dönemem deseydin geri, seremem deseydin seni. Belki de affeder unuturdum hepsini. Dönemem deseydin geri, seremem deseydin. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula aile ilişkilerini etkileyen temel problemlerden bahsediyor sizlere. Biraz önce ne demiştim? Eşlerin aileleri birbirlerine sadece kırılmakla kalmayıp bazen aralarında ciddi biçimde sorunlar ve tartışmalar yaşanabiliyor. Aileler arasında yaşanan bu türden olumsuzluklar sonuçta birbirlerini seven ve kendi aralarında çok iyi anlaşan sözlü ya da nişanlı gençlerin de aralarının bozulmasına, ilişkilerinin de zedelenmesine ve istemedikleri halde birbirlerini kırmalarına ve üzmelerine yol açabiliyor. İşte senin ailen, yok benim ailem diye başlayan nakaratlar zamanla aralarındaki ilişkiyi bitirme noktasına kadar da gelebiliyor değerli dinleyiciler. İşte evlilik sonrası, evlilik öncesi yaşanan bu olumsuz yaşantıların hatırlatılması ve yine ama senin ailen de diye başlayıp ya da işte bana bu kadar çektirdiklerinden sonra ailene karşı sanki hiçbir şey olmamış gibi türünden ifadelerle birbirlerini suçlayıcı, eleştirici, efendim işte aşağılayıcı ve birbirlerine kötüleyici yorum ve değerlendirmeler eşlerin ilişkilerinin ciddi şekilde sarsılmasına neden olabilmekte. Evlilik öncesi gerek ailelerin gerekse eşlerin kendi aralarında yaşadıkları tartışmaların kavgaların takıntılı bir biçimde tekrar tekrar gündem yapılması ve eşlerin bugünkü yaşantı ve ilişkilerinde malzeme olarak kullanılması onlara hak etmedikleri mutsuzluğu yaşatabilmekte. Oysa ki gerekçesi ve içeriği ne olursa olsun geçmişin lekelerine odaklanarak ve yaşanmış ancak geçmişte kalmış problemlere takılarak bugünü sorunlu, sıkıntılı bir hale dönüştürmek akıl ve irade sahibi insanların başvuracağı yol olmamalı. Geçmiş yaşanmıştır ve artık geçmişte kalmıştır, bitmiştir. Eşlerden birisinin ya da her ikisinin ailelerinin çok büyük yanlışları, hatta affedilmesi mümkün olamayacak kabahatleri olmuş olabilir. Böyle olsa bile kişinin kendi ailesinin hatası ve yanlışı o kişiye mal edilemez. O kişiyi de suçlama ve eleştirme gerekçesiyle mutsuz bir şekilde ilişkiyi zedeleyemez. Geçmişte yaşanmış olan yanlışları ve hataları kaşımanın hiçbir gerekçesi olamaz ve olmamalıdır. Bu nedenle eşler geçmişin lekelerine odaklanmak yerine yaşadıkları anların güzelliklerine odaklanmalı ve kurdukları yuvanın gelecekte daha da güçlenmesi ve güzelleşmesine yönelik olaraktan zihinlerini kodlamalı ve duygularını, davranışlarını bu doğrultuda kontrol edebilmektedirler. Unutmamalıdır ki bizim kültürümüzde ve değerler sistemimizde aile kutsal bir sosyal sistem olarak kabul görür ve aynı zamanda da korunur. Böyle bir toplumsal yapıda sözlerin en güzellerinin söylenmesi, davranışların en güzel olanlarının gösterilmesi tabii ki beklenmekte. Toplum içinde, iş yaşamında sıradan ve gelip geçici ilişki kurulan kişilere karşı gösterilen nezaketli, zarif ve nazik davranışlarla söylenen sözlerin daha güzellerini ve daha alalarını neden eşler birbirlerinden ve çocuklarından esirgerler sizce? Bunun savunmasını yapacak hiçbir mantıksal temel olamaz. Ayrıca sevgiler ve güzellikler hep tenha alanlarda, karanlıkta ve kapalı mekanlarda yaşanır da niçin kavgalar ve gerginlikler aydınlık alanlarda ve ulu orta yaşanır diye sormak gerekmez mi diye düşünüyorum. Ve hemen bir müzik arası veriyorum. Cem Karaca söylüyor, Kirpiklerin Ok Ok Eyle. Kirpiklerin ok ok eyle, vur sineme, öldür beni. Kirpiklerin ok ok eyle. dünyanın derdinden. Akıttım gözümden yaşı, ağır olur gerçek taşı. Bıktım dünyanın derdini der, bu sineme öldür beni, öldür beni, öldür beni. Devam edelim programımızda. Bu hafta pusula aile ilişkilerini etkileyen temel problemlerden bahsediyor. Evlilik öncesi yaşananların kaşınmasından bahsettim. Şimdi de eşlerin farklı aile yapılarından gelmelerinden bahsetmek istiyorum. Üstün sayılan insanlara yakından bakınca anlıyoruz ki çoğu herkes gibi insan. Bir ailedeki ilişkiyi şekillendiren en önemli etkenlerden birisi eşlerin farklı aile yapılarından geliyor olmaları. Kültürel farklılık denilen şey bu durum. İnsanlar genellikle kendi ailelerinde gördükleri ve yaşadıkları ilişki biçimini model alır ve evlendikleri zaman eşlerinin bu modele uygun şekilde davranmasını beklerler. Şimdi çiftlerin aileleri de yeni bir aile oluşturma aşamasında olan evlatlarına sıkça müdahalede bulunarak efendim işte onları neleri yapmaları veya yapmamaları yönündeki uyarılarıyla yeni çiftin ilişkisini zora sokabilmektedir. Böyle bir durumda yapılması gereken iki farklı aileden gelmelerine rağmen yetişkin bireyler olarak kendilerinin ortak doğruları çerçevesinde yeni bir aile yapısı belirlemeleri ve çerçevesini birlikte çizdikleri bu özel alana hiç kimsenin müdahalesine müsaade etmemeleri gerekiyor. Bunu başarmak zor bir iş, ancak böyle davranmak kişinin ailesiyle bağlarını koparması, onlara olan sevgisinin azalması ya da saygısında kusur etmesi anlamına gelmez, bunu unutmayalım. Böyle bir duruş tepki görebilir, eleştirilebilir, hatta reddedilebilir, saygısızlık olarak da algılanabilir. Hatta eşini aileni tercih mi ediyorsun ya da anlaşılan hep onun dediği oluyor gibi tahrik edici ifadelerle çiftlerin ilişkisini zora sokmaya ve koparmaya yönelik senaryolar uygulanabilir. Bütün bunlara karşı hazır olmak, sabır ve anlayış içinde ailelerin bu tür olumsuz tutkularının etkisiyle hareket etmemek çok önemli. Özellikle bu durumlarda çiftlerin ailelerinin olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle birbirlerini suçlamamaları ve senin ailen yuvamızı yıkmak isterken benim ailemin ise ne kadar anlayışlı olduğunu görüyorsun şeklindeki senin ailen benim ailem tartışmasına girmemek ve eşlerin birbirlerinin ailelerini suçlayıcı, aşağılayıcı, eleştirici yaklaşımlardan uzak durmaları gerekmekte. Tam tersine onlar senin ailen Lütfen onlara karşı sevgini eksiltme, saygında da asla kusur etme. Bil ki benim eşime de asıl yakışan budur gibi medeni bir yaklaşım çiftlerin aile yapılarındaki farklılıklara rağmen yeni yuvalarını sağlam temeller üzerine kuracaklarının bir kanıtı olacaktır değerli dinleyiciler. Evet, bir diğer temel problemlerden bir tanesi ise eşlerin değişim istekleri. Bir insanı bulunduğu mevkiye göre değil, göz koyduğu mevkiye göre ölçmek gerekir diyor Tolstoy. İnsanlar değişebilir, değişirken de gelişebilir. Aile özellikleri, çocuklukları, gençlik dönemleri, kişilik özellikleri, sevdikleri, sevmedikleri, başardıkları ve başaramadıkları ile diğer birçok açıdan eşler birbirlerinden farklıdırlar. Şimdi bu kadar çok farklılıklarına rağmen bir araya gelerek anlamlı ve amaçlı bir birliktelik olan evlilik kararını verip yeni bir aile kurmayı başarıyorlar. Ancak bir zaman sonra bu farklılıklar unutulur ve her bir eş kendi çerçevesinden bakarak diğer eşten değişim bekler. Bu beklenti içinde kendisinin de değişmesi ve değiştirmesi gereken bazı özelliklerinin, alışkanlıklarının, tutum ve davranışlarının olduğunu da bilir. Fakat önce sen değiş, sonra da ben değişirim anlayışı hep hareket öncesidir. Özellikle eşinin bazı olumsuz davranışları karşısında kişi kendisinin değil eşinin değişmesi gerektiğini düşünerek bir değişim beklentisi içerisine girebiliyor. Değişim beklentisi önce kimin değişmesi gerektiğini düşündürür. Değişim değişmeye hazır olmayı gerektirir. Şimdi bu duygusal ve zihinsel bir hazır oluştur. Fakat değişime hazır olunsa bile eşlerden hangisi değişimi istiyorsa ilk adımı da onun atması gerekir değerli dinleyiciler. Hele sen bir değiş, sonra mutlaka ben de değişirim demek, değişime karşı bir direnme ya da kendi gerçeğiyle yüzleşmekten kaçınmanın bir göstergesidir. Bunu unutmayalım. Herkesin kendine göre doğruları olabilir. Doğru diye de savunduğumuz yanlışlarımız da olabilir elbette. Önemli olan kendi penceremizden bakarken karşıdaki eşimiz de olsa onun da kendisine ait bir penceresinin olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Ve bu pencereler birbirlerinden farklı olabilir. Yine benim korumaya çalıştığım gibi yıkmaya çalışacağım kalıplar da olabilecektir. Ancak karşımdakinin tabusunu ya da kalıbını yıkmaya çalışırken kendim de karşımdaki tarafından yıkılmak istenen bir tabu veya kalıp oluşturmuşsam bu bir çelişkidir. O nedenle doğrularımı savunurken ve sunarken karşımdakinin de benim kadar doğrularını savunma ve sunma hakkının olduğunu kabul etmem gerekiyor. Dolayısıyla değişim istiyorsam benim de değişmeye hazır olduğum alanlarım olmalı. Çünkü değişmek ayıp, suç ya da günah değil. Beni ben yapan değerlerimi koruduğum sürece sorun olmayacak. Ancak beni ben yapan değerler ve özellikler bir başkasının varlığını tehdit etmediği gibi bir başkasının yaşam alanında yok saymamalıdır. Evlilik hayatında da aile olmanın bir gereği olarak anlaşılmak istiyorsan anlamalı, değişmeni istiyorsam kendimde değişebilmeliyim. Evet, bu nedenle doğru olan eşlerin değişim için işbirliği kurmaları ve uzlaşarak ortak bir karar almaları. Sağlıklı bir evlilik ilişkisinde ilişkinin sağlam temeller üzerine bina edilmesinin birkaç önemli öğesi vardır. Bunlar anlama çabası, işbirliği ve uzlaşmadır. Zaten bunların gerçekleştiği durumlarda çoğunlukla sorunlar da ortadan kalkmaktadır, öyle değil mi? Evet, bir müzik arası verelim, sonra yine burada olacağız. Nesrin Sipahi söylüyor Aşkın Kanunu. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi söner gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardı. Akar damla damla, sel olur gider. Bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Devam ediyoruz programımıza. Bu hafta Pusula aile içerisindeki temel problemlerden bahsediyor. Aile ilişkilerimizden bahsediyor. Bu arada bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdi@esra.yahoo.com. Bana ofisten de ulaşabiliyorsunuz. Bir pozitif bireysel danışmanlıktan soru ve sorunlarınızı paylaşabilirsiniz. Facebook sayfasından Hayatın Pusulasını beğendiğiniz zaman buradan da bana ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz da farklı bir durumdan bahsedeyim ben sizlere. Gerçeklerden uzak beklentiler ve sorgulamalar da oluyor zaman zaman aileler içerisinde. İstediğiniz bazı şeylere sahip olamamak mutluluğun bir parçasıdır, diyor Bertrand Russell. Evlilik demek amaçlı ve düzenli yaşamak demektir. Eğer yeni bir aile oluşurken eşlerin bazı ortak amaçları yoksa, birbirlerinden beklentileri çok farklı olacak ve beklentilerine karşılık bulamamaları sonucunda da ilişkileri zedelenecek. Özellikle eşlerin gerçeklere uymayan beklentileri aralarındaki ilişkinin sorunlu olmasına zemin oluşturabilmektedir bu. Sen beni tanımıyor musun? Tepkimin nasıl olacağını nasıl bilemezsin? Ya da işte illa söylemem mi gerekiyor? Sen benim ne istediğimi ve neler düşündüğümü bilmek zorundasın zaten. Tabii ki sen her zaman benim istediklerimi, ihtiyaçlarımı tahmin edebilirsin. Ben ne düşündüğünü yüzünden anlarım. Sen de benim ne demek istediğimi gözümden anlarsın gibi gerçekten uzak bazı beklentilerle sorgulamalar eşlerin ilişkilerini zora sokabilmekte. Gerçekçi olmayan beklentilerin gerçekleşmemesi ya da sorgulayıcı ifadeler umutsuzluğa, kızgınlığa, hayal kırıklıklarına, mutsuzluğa yol açabilmekte. Sonuçta eşler arasında tartışmalar ve münakaşalar yaşanmakta. Eşler birbirlerini suçlayıcı, aşağılayıcı ve yıpratıcı olabilmektedir. Eşlerin birbirlerini sadece tanımaları, seviyor olmaları yeterli olmamakta. Bunlarla birlikte mantıklı ve gerçekçi beklentiler içinde olmak, gerçek dışı beklentilerden vazgeçmek, sorgulayıcı, yargılayıcı, suçlayıcı ve kişiliği zedeleyici tutum, söylem ve davranışlardan uzak durmak çok önemli. Ayrıca gerçekçi olmayan beklentiler üzerine karşılıklı olarak konuşabilmek, eşlerin birbirlerinden neleri beklemeleri ve neleri beklememeleri gerektiğini anlatabilmek, birbirlerini sabırla, saygı ve anlayışla dinleme çabası içinde anlamaya çalışmaları gerekmektedir. Bir başka beklentilerden bir tanesi de duygu düşünce beklentisi ve alışkanlıkların zamanla değişmesi. Jean-Jacques Rousseau da şöyle bir şey ifade ediyor. Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. Evet, insan sürekli gelişen, geliştikçe değişen, değiştikçe de gelişen bir varlık. Ancak insandaki değişimin yönü çok önemli. Yani eğer bir insanın zaman geçtikçe bilgisinin ve görgüsünün artması, yeni deneyimler edinmesi onu ilişkilerinde daha tutarlı, daha sağlıklı, daha aranır ve kabul görür bir insan haline getiriyorsa böyle bir değişim olumlu olarak değerlendiriliyor. Bunun tersi olarak kişinin ilişkilerindeki tutarsızlığı, anlaşmazlığı, çekilmez olması, davranışlarında kırıcılığı, uyumsuzluğu ve insanların yaka silkmelerine neden olan özellikleriyle kendini gösteriyorsa bu tür bir değişim olumsuz olarak değerlendirilir. Elbette zamanla eşlerin her birinin duygularında, düşüncelerinde, beklenti ve alışkanlıklarında bazı değişiklikler olacaktır değerli dinleyiciler. Ancak eşlerdeki bu değişiklikler onları duygusal olarak birbirlerinden uzaklaştırıyor, düşünce olarak olduklarından tamamen farklılaştırıyor, davranış ve alışkanlıklarında kabul edilemeyecek derecede değişmelerine neden oluyorsa burada bir sorun var demek. Zaten eşlerin ilişkilerinde sık rastlanan sorunlardan birisi de bu tür beklenmedik değişikliklerin birbirlerine karşı sevgi, saygı ve yakınlık hislerinde de değişmeye yol açması. Artık beni ilk günkü gibi sevmiyor, eskisi gibi beni özlemiyor, önceden olduğu kadar bana düşkün değil gibi sözler yerine hep kırıcı konuşuyor şeklindeki cümlelerde anlamını bulan değişimler bazı sorunların daha da derinleşmesine neden olabiliyor bazen. Şunu unutmamalıyız ki hiçbir evlilik ilişkisinde duygular evliliğin ilk günlerindeki gibi aynı yoğunlukta kalmayacaktır. Bu gerçeğe rağmen eşler yanlış bir inanış ve ön kabul nedeniyle hayır biz farklıyız ve bu nedenle bizim sevgimiz, aşkımız, heyecanımız, birbirimize olan yakınlığımız hiç değişmeyecek ve hep aynı sıcaklıkta ve yoğunlukta kalacaktır şeklinde gerçekçi olmayan beklentilere girebilmekte. Bu tür beklentilerse onların hayal kırıklıkları yaşamalarına ve duygu ve düşünce kalıplarının tam bir karmaşa halini almasına yol açacaktır. Oysa ki değişimin kaçınılmaz olduğu hayatta eşlerin de duygu, düşünce, alışkanlık ve davranışlarında bazı değişikliklerin olması gayet normal. Bu değişmeler eşlerin birbirlerine olan sevgi, anlayış ve yakınlıklarının bittiği, saygılarının azaldığı veya yok olduğu ya da ilişkilerinin sona yaklaştığı anlamına gelmemekte. Unutmamak gerekir ki sağlıklı bir ilişki hep aynı düzlemde gitmez. Nasıl ki hayatımızın her alanında inişli çıkışlı yollar varsa, İlişkilerde de bazı iniş ve çıkışlar olabilecektir. Değişimler ve ilişkiler bu çerçevede değerlendirilip kabul edilirse sorun hiçbir zaman olmayacaktır. Evet, bir müzik arası, sonra yine buradayım. Neşe Alkan söylüyor, Lades. Bir oyun oynadı. Biz daha çocukken lades derdik buna, gülerdik aldanana. Şimdi de hayatta aynı kandırmaca, bazı gözyaşıyla, bazen kahkahayla. Gizledin, yalanlar süsledin, ben hep alırken. Ah aklımda dedi, neler denemedin, ne ümitler verdin. Neredeyse unutup ben kaybedecektim. Yıllardır aklımda, ne yapsam boşuna. Kandıramazsın ki her zaman aklımda. Unutmam aklımda, vazgeçme sonunda. Kalbini versen de, sevinme alsam da. Oyun oynardık biz daha çocukken. Lades derdik buna, gülerdik aldanana. Yıllardır aklımda, ne yapsam boşuna. Kalbini versen de, sevinme alsam da. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Aile ilişkilerini etkileyen temel problemlerden bahsediyorum. Bu arada bana ulaşmak isterseniz, biraz önce bahsetmiştim, tanriverdiesra@yahoo.com. Aynı zamanda da ofisimden de bana ulaşabilirsiniz. Be Positive Bireysel Danışmanlık'tan orada Google'dan araştırıp bakabilirsiniz nerede olduğunu. Çok fazla reklama gerek yok. Bu arada Hayatın Pusulası'nı zaten Facebook sayfasından da bulabilip onu beğenebilirsiniz. Ne dedik? Aile ilişkilerini etkileyen temel problemler. Bunlardan bir tanesi tabii ki hepimizin bildiği iletişim eksikliği ve iletişimsizlik. Bu çağımızın da önemli problemlerinden bir tanesi. Evli çiftlerin aralarındaki iletişimin samimi, dürüst, içten ve açık olması beklenir. Ancak çiftlerin bunu tersine birbirlerine yeterince açık olmamaları, gerçek duygu ve düşüncelerini maskeleyip gizlemeleri aralarında bir iletişimsizlik olduğunun göstergesi. Çiftler birbirlerini yeterince açık ve dürüst olmamakla suçlamaya ve şikayet etmeye başlayınca aralarındaki iletişim iletişimsizliğe dönüşüyor. Eşinin kendisinden çok şey beklediğini ve onun bu beklentilerine cevap veremeyeceğini düşünen kişi iletişim kanallarını kapatma eğilimi içine giriyor. Zaten çiftler sorunlarını karşılıklı olarak açık şekilde konuşmaktan, duygu ve düşüncelerini içtenlikle paylaşmaktan ve kendi özelliklerini eşleriyle tartışmaktan genellikle kaçınıyorlar değerli dinleyiciler. Sonra da kendi uzak durdukları ve kaçındıkları hususlarda eşlerini sorumlu tutarak eleştirilerini kesintisiz sıralarlar. İşte bütün bunların sonucunda aralarında tam ve sağlıklı bir iletişimi kurmayı başaramamış olan çiftler birbirleri hakkında olumsuz düşünceler beslemeye başlıyor. Bu tür olumsuz düşünceler zamanla da iletişim çatışmalarına sebep olabiliyor. Anlaşılmadığını, önemsenmediğini, kendisine karşı açık ve dürüst olunmadığını düşünen bir kişi eşine karşı kızgınlık ve öfke duymaya, ona duyarsız ve tutarsız olmakla suçlamaya ve kendisine olan olumlu duygularının da değişmeye başladığını düşünmeye başlıyor. İşte bunlardan bir tanesi, örnek verelim. İşte sende çok değişiklikler var, eskisinden çok farklı bir insan oldun. Ya da işte beni hiç anlamıyorsun, bazen bu benim eşim mi diye şaşırıyorum. Bana karşı yeterince dürüst ve açık değilsin gibi işte örnekler sıralayabiliriz. Evet, bu tür örnekler olduğu gibi karşılıklı kırgınlığı, incinmişliği, şüpheyi, anlaşılmamayı, anlamakta zorlanmayı, yani özetle iletişimsizliği belirten ifadeler eşler arasında ve ailede daha farklı sorunlara da zemin oluşturabiliyor. Oysa ki birbirine en yakın iki insan olarak eşlerin her sorunlarını açık ve samimi bir tutum içinde ve de medeni bir şekilde konuşabilmeleri, tartışabilmeleri, duygu ve düşüncelerini paylaşabilmeleri aralarındaki iletişimi Her şeye rağmen şüphe oluşturmayacak bir samimiyetle sürdürmeleri oldukça önemli. Bu tür bir yaklaşım sorun ve iletişimsizlik yerine çözüm ve güven üretecektir. Aile üyeleri arasındaki iletişimin sağlıklı olması, eşlerin hem birbirlerini iyi bir şekilde saygı ve ilgiyle dinlemelerini hem de birbirleriyle düşünerek konuşmalarını gerektiriyor. Eşlerin aralarındaki iletişimin bu şekilde olması çocuklar için de iyi bir model olacaktır, bunu unutmayalım. Güvenli bir ortamda güvene dayalı bir iletişim kurulabiliyorsa orada içtenlik ve huzur var demektir. İçtenliğin ve huzurun olduğu bir ailede iletişim tartışmalarına hiçbir zaman yer yoktur değerli dinleyiciler. Evet, bir müzik arası yine burada olacağız. Selçuk Ural söylüyor, "Dertlerimi zincir yaptım." Saçlarıma düşen aklar, geçmişimi anlatırlar. Her telinde yaşadığım acıların izleri var. Söyleyemem mazideki sevgilimin gizlidir. Alev alev çıra gibi beni yakan sevgisini. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Yapraklar misali, ömrüm böyle geçip gitti. Senle olan aşkımızda bilmem neden burada bitti. Meğer ne çok severmişim, ayrılınca anladım. Geri dönmek istedim de gençliğim bulamadım. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum. Dertlerimi zincir yaptım, birbirine ekliyorum. Geleceksin diye bir gün seni hala bekliyorum, seni hala bekliyorum, seni hala bekliyorum. Güzel bir parça arasından sonra devam edelim. Şimdi de güç gösterisinde bulunmadan bahsetmek istiyorum. Kant diyor ki güçlü insan zayıf insanı yenebilir. Ama unutmamalıdır ki her zaman kendinden daha güçlü bir insan vardır. Evet, ev yani hane, bir şirket, bir fabrika ya da herhangi bir iş yeri değildir. Dolayısıyla ailede bir patrona da ihtiyaç yoktur. Ailenin reisi olmak demek ailenin tüm üyeleri adına bazı özel sorumlulukları üstlenmektir. Ailedeki her üyenin duygularını önemsemek, düşüncelerini dinlemek, beklentilerini önemsemek, tercihlerinden haberdar olmak, önceliklerine saygı duymak demektir. Ailenin düzenini koruyacak, aileyi güçlendirecek, sürekliliğini garantileyecek sınırları birlikte kararlaştırabilmek, kuralları birlikte koyabilmek, tehditleri ve bertaraf edebilmekle aile üyeleri arasında tam olarak adil bir duruş sergileyebilmektir. Bu nedenle patron benim anlayışının ailede hiçbir zaman yeri yoktur. Çiftlerden birisinin alınacak kararlarda da daha etkin olması, daha fazla söz sahibi olması, karşılaşılan sorunları diğer eşle paylaşmadan kendi kararıyla çözmeye çalışması, sonra da yaptıklarını eşinin de onaylamasını beklemesi ve hatta onu aldığı kararları benimsemeye ve uygulamaya zorlaması gibi yaklaşımlar çiftlerin ilişkisinde önemli sorunlara yol açıyor değerli dinleyiciler. Özellikle de eşlerin ortak bir karar ve anlayışa varmaları gereken durumlarda uzlaşmacı ve paylaşımcı bir tavır yerine çatışmacı ve ortamı gerginleştirici bir tavrın sergilenmesi oluşacak sorunları daha da derinleştirebiliyor. Sağlıklı ilişki üzerine temellenmiş bir ailede eşlerin birbirlerine ya da birbirlerine kendilerini ispat etme çabası içine girmeleri anlamsız bence. Bir kişi kendisine hayat arkadaşı olarak seçtiği bir insana, özellikle de evlilik sonrası kendisini kabul ettirmeye ve ispat etmeye çalışıyorsa bu durum kişiliğin sorgulanmasını gerektiriyor. Kişi eş olarak seçtiği insanla güç mücadelesine de girmemelidir. Ortada bir mücadele ve savaş varsa, rakip varsa, yarış varsa güç mücadelesi anlamlıdır. Bütün bunların olmadığı bir aile yapısı içinde güç mücadelesine girişilmesinin anlamsızlığı açık seçik ortadadır. Aile adına yapılacak yeni bir yatırımdan eve alınacak bir eşyaya, yapılacak bir tatil planına ve özellikle de çocuklara yönelik olarak alınacak kararlara kadar pek çok hususta sorunlar yaşanabilmektedir. Nitekim bazı çiftler arasında işte patron benim, benim sözüm geçerli olacak, bu evde kararları ben veririm gibi cümleler kurulduğu zaman unutmamak gerekir ki bir ailede herkesin kararı ve davranışları o ailenin her üyesini ilgilendiriyor. Çocuğun okula gitmemesi anne babayı, annenin yemek yapmaması çocuğu ve babayı, babanın evin ihtiyaçları için para kazanmaması anneyi ve çocuğu, çalıştığı halde ev işlerinin de anneye yüklenmesi yine herkesi ilgilendirir ve her aile üyesine bu konularda söz söyleme hakkı verir. Önemli olan aileyi güçlendirecek, ilişkilerin güvenli bir ortamda ve güvenli bir temele dayalı olarak yürütmesini sağlayacak tarzda sorunlara birlikte çözüm aramak, her aile üyesinin düşüncesini aynı düzeyde değerli görmek ve kararları ailenin tüm üyelerinin katılımlarıyla ortak olarak alabilmektir diyorum ve burada bir nokta koyuyorum. Bir müzik, sonra yine burada olacağım. Kanım kaynadı sana diyor Gülistan Okan. Nedendir bilmem, kanım kaynadı sana, nedendir bilmem. İçimde bir ateş yanar derinden, içimde bir ateş yanar derinden. Dünyaları verirdim gelse elimden, dünyaları verirdim gelse elimden. İşte seni seviyorum anla halimden, işte seni seviyorum anla halimden. Senden uzak kalırsın inan derdimden, senden kopmak imkansız söyle ne gelirimden. Senden uzak kalırsın inan derdimden, senden kopmak imkansız söyle. Dünyaları verirdim gelse elimden, seni seviyorum anla halimden. Dudaklarında aşkın bir müjdesi var. Gözlerinin çapkın bir edası var. Gözlerinin çapkın bir edası var. Beni sana bağlayan gizli kuvvet var. Beni sana bağlayan gizli kuvvet var. Benden böyle hep kaçmanın ne anlamı var? Benden böyle hep kaçmanın ne anlamı var? Senden uzakta mutsuz, inan derdimden. Senden kopmak imkansız, söyle ne gelir elden. Senden uzakta mutsuz, inan derdimden. Senden kopmak imkansız, söyle ne gelir elden. Dünyaları verirdim, gel elimden. Dünyaları verirdim, gel elimden. İşte seni seviyorum, anla halimden. İşte seni seviyorum, anla halimden. Güzel parçadan sonra yine devam edelim ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Aile içerisindeki sorunlardan bir tanesi de cinsel sorunlar. Biliyorsunuz ki cinsellik üzerine konuşulması ve tartışılması zor olan bir gerçeklik. Çünkü toplumumuzda ayıp, günah ve yasak olarak görülür ve bu nedenle de genel olarak insanların konuşulmasını tenha alanlara ve karanlıklara havale ettikleri bir konudur bu. Böyle olunca da içgüdülerini terbiye etmekten uzak kalmış bazı insanlar cinsel yönelim, eğilim ve yaşantılarında sağlıklı ve doğru bilgilerden de uzak kaldıkları için ölçü ve kurallar tanımaz bir çerçevede cinsel dürtü ve duygularının etkisiyle normal dışı davranışlara yönelebilmekte. Ahlaki, medeni ve insani bir kişilik altyapısından uzak yetişmiş, kendi dünyasında sosyal ve hukuki kural ve sınırların bir anlam ifade etmediği hastalıklı kişilikler dürtülerinin etkisiyle sapkın davranışlara yönelebilmektedir. Oysa ki çocukluk evresinden itibaren ilgi duyulan ve merak uyandıran cinsellik konusunda bireyler gelişim düzeyleri ve özelliklerine uygun düşen bilimsel doğrular çerçevesinde bilgilendirilip eğitilirse kendilerinin de bir gerçeği olan cinsel gelişim ve cinsellik konusunda eğitilmiş olmalıdır. Özellikle eşler arasında cinsel yaşam konusundaki uyumsuzluk ve anlayış farklılığı onların günlük hayatlarını ve ilişkilerini de önemli biçimde etkilemekte. Genel olarak cinsel sorunlar nedeniyle çift terapisine başvuranların yaygın olarak yaşadıkları en önemli sorunların başında ülkemizde yaklaşık olarak her 100 kadından bir tanesinde görülen vajinismus gelmekte. Erkeklerde ise erken boşalma, isteksizlik, orgazm olmama gibi konular söz konusudur. Kaldı ki her insan hayatının herhangi bir aşamasında bazı cinsel sorunlar yaşayabilir. Bazen cinsellikle ilgili sorunların temelinde eşler arasında ya da eşlerin günlük yaşamlarının herhangi bir alanında yaşadıkları iletişim sorunları, aile, iş ve diğer sosyal ve ekonomik güçlüklerde yatabilmekte. Sağlıklı iletişim becerilerine sahip olmak, hayatın her anında ve alanında olduğu gibi çiftlerin ilişkisinin her döneminde de oldukça önemli. Unutmamak gerekir ki eşlerin bazı cinsel sorunlar yaşamaları ne suçtur, ne ayıptır, ne de günahtır. Eşlerin kendi aralarında cinselliği konuşabilmeleri başlı başına hem medeni bir davranış hem de önemli bir yaşam becerisidir. Çünkü köklü geleneklerin egemen olduğu bir toplumda çiftlerin kendi özelliklerini özel alanlarında ve özel olarak rahat ve açık açık paylaşmayı, konuşmayı başarmaları gerçekten çok önemli bir başarıdır. Bunu başarmış olan eşler yaşadıkları cinsel sorunların çözümü için ihtiyaç duydukları zaman bir uzmana başvuracaklardır. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir programda, yeni bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle haftaya buluşalım diyorum. Kim diyor bunu? Mine Kürkçüoğlu da bizi destekliyor. Haftaya buluşalım, haftaya kaç saat bekledim, kimse yok ortada. Haftaya buluşalım, haftaya kaç saat bekledim, yok ortada. Bu ne biçim aşk böyle, la la la la la la. Anlaşmak zor seninle, la la la la la la. Bir de haklıyım dersin, la la la la la la. Şuna bak benimle, la la la la la la. Hep dersin ki para para, dünya kalmaz sana bana. Biraz da sev, biraz da gez, bencil olma. Haftaya buluşalım, haftaya kaç saat bekledim, kimse yok ortada. Haftaya buluşalım, haftaya kaç saat bekledim, yok ortada. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.